rabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Spadki na zamknięciu warszawskiej giełdy. Przez godzinę notowania były zawieszone. Sanepid dostaje więcej zgłoszeń o niezaszczepionych dzieciach. To po kontroli kart szczepień. Strach przed kwalifikacją wojskową. We Wrocławiu widać duży spadek frekwencji. Czerwono na warszawskiej giełdzie. Na zamknięciu dzisiejszej sesji oba główne indeksy WIG20 i WIG odnotowały spadek o blisko 1,5%. Wcześniej giełda na godzinę zawiesiła notowania z uwagi na bezpieczeństwo obrotu. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko powiedział, że dzięki tej decyzji udało się uniknąć drastycznych spadków. Ta decyzja świadczy o odpowiedzialności i minimalizowaniu ryzyka, które mogłoby doprowadzić do dużych spadków wynikających z paniki, z dużej chybotliwości, niepewności na rynkach w tej chwili, także bardzo dobrze. Poniedziałek jest kolejnym dniem spadków cen na amerykańskiej giełdzie. Po rozpoczęciu sesji w dół poszły wszystkie wskaźniki. Donald Trump zagroził Chinom eskalacją wojny celnej, jeżeli nie wycofają się z ceł odwetowych na Stany Zjednoczone. Prezydent USA ostrzegł, że może wprowadzić dodatkowe taryfy w wysokości 50%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump zarzucił Chinom, że wprowadziły odwetowe cła na Stany Zjednoczone w wysokości 34%. Oprócz już rekordowych taryf celnych, ceł niepieniężnych, nielegalnego subsydiowania przedsiębiorstw i masowej manipulacji walutą. Prezydent USA stwierdził, że Chiny zrobiły to pomimo jego ostrzeżenia, że każdy kraj, który podejmie działania odwetowe przeciwko Stanom Zjednoczonym, natychmiast spotka się z nowymi, znacznie wyższymi cłami. Jeśli do jutra Chiny nie wycofają swoich 34-procentowych ceł ponad już istniejące długoterminowe nadużycia handlowe, Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe cła na Chiny w wysokości 50% ze skutkiem od 9 kwietnia, oświadczył. Trump dodał, że zakończy wszystkie rozmowy i negocjacje z Chinami, o jakie zabiegał Pekin. Negocjacje z innymi krajami, które również zażądały spotkań, rozpoczną się natychmiast, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rozpoczął się nowy świat, tak brytyjski premier komentuje efekty amerykańskich ceł i spadki na światowych giełdach. Keir Starmer ostrzegał, nowy porządek jest trwały. To nie jest przejściowa faza, najpierw w sferze naszego bezpieczeństwa i obrony, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie, a teraz w handlu. Dziś to zmieniający się i kompletnie nowy świat. To era, gdzie stare założenia, które od dawna uważaliśmy za oczywistość, po prostu nie są aktualne. Premier Keir Starmer nadal chce uniknąć nałożenia na USA ceł odwetowych. Odrzucił także sugestie, by odwołać zaproszenie Donalda Trumpa na uroczystą wizytę do Królestwa. Do sanepidu trafia coraz więcej zgłoszeń dotyczących niezaszczepionych dzieci. Rośnie też zainteresowanie rodziców uzupełnianiem szczepień, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dodaje, że to rezultat wprowadzenia kontroli kart szczepień obowiązkowych dzieci. Sam fakt tej kontroli spowodował, że zaczęliśmy otrzymywać więcej zgłoszeń dzieci nieszczepionych z punktów szczepień, co jest już samo w sobie moim zdaniem korzyścią, bo porządkują chyba dokumentację gabinety szczepień. Po drugie, odnotowujemy zwiększone zainteresowanie szczepieniami rodzin, które dotychczas nie szczepiły swoich dzieci. Doktor Grzesiowski ma nadzieję, że kontrola kart szczepień będzie trwała nie dłużej niż 3 miesiące. Obejmie 10 tysięcy punktów szczepień oraz 7,5 miliona dzieci. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa we Wrocławiu budzi niepokój. W ostatnim tygodniu aż 40% wezwanych nie stawiło się na komisję. Proces trwa do 29 kwietnia i spadek frekwencji jest wyraźny. Ale widzimy światełko w tunelu, mówi major Piotr Grucela z Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu. Kwalifikacja wojskowa nie boli, nikt krzywdy nie dozna. Tutaj już to stawiennictwo na kwalifikację wojskową w Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Wrocławia Fabryczna wzrosła już do 70% dla rocznika podstawowego. Major Grucela zwraca uwagę, że udział w kwalifikacji nie oznacza jeszcze powołania do służby. uregulowuje stosunek do służby wojskowej i młody człowiek, który nie wie jeszcze, co go w życiu czeka, jaką podejmie decyzję, jaką ścieżką kariery się uda, w pewnym momencie swojego życia może być zapytany, czy ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nagle okaże się, że żeby pójść do swojej wymarzonej służby, powiedzmy sobie w policji, będzie musiał czekać rok na kolejną kwalifikację wojskową. Osobom, które do końca kwietnia nie pojawią się przed komisją, grozi nawet 5000 zł grzywny bądź przymusowe doprowadzenie przed policję. Klimat. W większości kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla Wielkich Jezior Mazurskich oraz do Rzecza Noteci w Wielkopolsce i na Kujawach. Od 19 wskazane jest oszczędzanie prądu ze względu na przeciążenie sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Na początku trzeciej tercji, w zasadzie po 5 minutach trzeciej tercji, 8-2. Polki prowadzą z Meksykankami. To pierwszy mecz naszych hokeistek w mundialu dywizji 2A. Celem awans na zaplecze elity, ale trzeba wygrać te zawody. Polki są faworytkami oczywiście bytomskiego turnieju, ale droga do zwycięstwa daleka. Ostatni mecz Tauron Hokej Ligi rozpocznie się za niespełna pół godziny stawką Mistrzostwo Polski. Pretendentów dwóch, GKS Tychy i GKS Katowice, w rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3, mówi napastnik katowickiej drużyny Grzegorz Pasiut. Ja myślę, że presja to była, jak przegrywaliśmy 1-3, a teraz to jest tylko i wyłącznie wisienka na torcie w całej tej serii, w całym tym finale. Odrobiliśmy straty, które mieliśmy i teraz będziemy chcieli po prostu to wygrać. Obie drużyny nie mają nic do stracenia, muszą grać na maks. Również o 18:30, ale w Katowicach na lodowisku Jantor rozpocznie się sparing reprezentacji Polski z Litwą. W Bratysławie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w zapasach, nasi na łopatkach. Pierwsze pojedynki okazały się szczytem możliwości Krzysztofa Bieńkowskiego, Mateusza Łuszczyńskiego i Mateusza Pędzickiego. Radosław Baran dotarł do ćwierćfinału, ale tam przegrał z wicemistrzem olimpijskim Givi Macerashvilim. W przypadku półfinałowego zwycięstwa Gruzina Baran dostanie szansę w jutrzejszym repesażu o pojedynek o brąz. O 19 w Niepołomicach pierwszy gwizdek w ostatnim meczu 27 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 15 w tabeli Puszcza podejmie liderujących podopiecznych trenera Marka Papszuna, czyli Raków Częstochowa. Puszcza ma swój styl gry, dlatego w Mikrocyklu zwracamy uwagę na pewne aspekty i musimy przygotować zespół do tego spotkania, ale też pracujemy systemowo. Pracujemy nad swoimi rozwiązaniami, aby w kolejnych też meczach być skuteczni. Mówił Marek Papszon. Raków ma 2 punkty przewagi nad Lechem Poznań w tabeli i 3 nad broniącą tytułu Jagiellonią Białystok. W strefie spadkowej są Stal Mielec, Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. I coś dla kibiców Premier League. I Jana Bednarka, po wczorajszej porażce z Tottenhamem, jego klub Southampton zwolnił trenera Chorwata Iwana Juricza, a koszykarski Śląsk Wrocław, 8 w tabeli, zwolnił trenera Aleksandra Jącewskiego. Synoptycy piszą tak. Po chłodnym i nieprzyjemnym weekendzie większej poprawy nie będzie. Jutro zachmurzenie w całym kraju. Temperatura maksymalna od 5 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze do godziny 19 będzie z Państwem drużyna popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk oraz reporterzy, którzy przygotowali dziś m.in. materiał o tym, że w naszym prawie brakuje spójnych regulacji dotyczących pomocy dzikim zwierzętom. Na jednej z opuszczonych działek od 2 dni był koziołek. Straż Miejska ani policja, która jest w Łomiankach, nie jest przygotowana do pomocy w sytuacjach z dzikimi zwierzętami. W rozmowie z ekopatrolem dowiedziałem się, że jest ta odległość tam, nie wiem, 200-300 metrów do granicy Warszawy już jest takim problemem, że oni już nie przyjadą, nie pomogą. Uderzałem do nadleśnictwa. Dowiedziałem się, że oni się zajmują zwierzętami od łosia wzwyż. Po kolejnym telefonie do Straży Miejskiej panowie przyjechali, przynajmniej zabezpieczyli drogę. Zaczęliśmy go przesuwać do wyjścia. I on wyszedł z tej posesji i odprowadziliśmy, żeby pobiegł w kierunku Puszczy Kampinoskiej. We'll be right back. Sinéad O'Connor w Trójce, prawie 13 minut po godzinie 18 i zapraszamy do Trójki kolejny temat. Jest ich coraz mniej, a średnia wieku czynnych zawodowo to ponad 54 lata. Zabrzmiało jak zagadka, ale nie zadam Państwu tej zagadki, bo temat jest poważny i wcale nie figlarny. Z raportu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wynika, że za 15 lat w Polsce może być ich za mało, o ponad 260 tysięcy. Materiał Jacka Frenzla. Dziś jest źle, a w niedalekiej przyszłości może być tylko gorzej. Pomimo, że próbujemy odbudowywać kadrę, to nie zakopiemy dziury pokoleniowej. W tej grupie zawodowej działania są zbyt wolne. Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Te braki dotyczą bezpośrednio publicznej ochrony zdrowia i przede wszystkim tych miejsc, gdzie świadczona jest pomoc 24-godzinna. Jaki jest średni wiek pielęgniarki w Polsce? 55 lat. A co robi tak naprawdę pielęgniarka? Po co jest pielęgniarka? Obecnie to nie ta pielęgniarka, która była w 50. latach i tylko wykonywała czynności pielęgnacyjne wokół pacjentów. Powiem, że uczestniczy w czynnościach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych. To wszystko jest w zakresie jej działania. Pielęgniarka musi mieć serduszko i wtedy ludzie wyzdrowieją bardzo szybko. Zastrzyki robi. Do czego potrzebna jest pielęgniarka? Do pielęgnowania, do opieki nad ludźmi. Trzeba mieć specjalne wykształcenie? Tak, tak. Z tego co wiem, to są jakieś szkoły takie policjalne nawet dla pielęgniarek. No na pewno bardzo wspomagają lekarze i też no, w szpitalach to głównie pielęgniarki wszystko tam robią. W szpitalu przygotowują pacjentów do zabiegów, premedykują ich. Dawniej siostro basen, a dzisiaj? A dzisiaj na przykład pielęgniarki, która jest specjalistką z dziedziny diabetologii, może robić tak zwany przesiew pacjentów. Przyjmuje pacjenta, przegląda jego wyniki badań ostatnie, mierzy pacjentowi ciśnienie, bada go fizykalnie, czy nie ma stopy cukrzycowej, czy na przykład nie otwiera się jakaś rana na podłudziu, gdziekolwiek, bo ona może się wytwarzać w procesie cukrzycy właśnie. Może wypisać kontynuację recept na leki, może wypisać mu zaopatrzenie, jeśli na przykład ma stomię albo urostomię. Czy pielęgniarki to zawód deficytowy? Tak, zdecydowanie. Krzysztof Zdobylak, ekspert do spraw transformacji systemu ochrony zdrowia. Porównując do państw, które posiadają efektywne systemy ochrony zdrowia, liczba pielęgniarek tam jest 2 razy wyższa niż obecnie w Polsce, a nasze potrzeby demograficzne wcale nie są mniejsze. Pana to jest pracownik wyspecjalizowany opieki medycznej. Kiedyś trzeba było tylko mieć technikum, a dziś już trzeba mieć wyższe wykształcenie. Prawdziwa pielęgniarka to, proszę pana, to jest pół lekarza. Zastrzyki, pobieranie krwi. Kiedyś mówiło się siostro. Teraz to już nie modne, bo to nie jest faktycznie siostra, tylko po prostu pielęgniarka. No. Tak dziwnie nawet mówić siostro. Zresztą nawet nie jest mile widziane. Ostatnio takie zdarzenie miałem. Jak się ktoś zwrócił siostro do pielęgniarki, to się mocno obruszyła. I prawdopodobnie słusznie, bo dzisiaj pielęgniarka to pełnoprawna członkini zespołu terapeutycznego.

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde mówi wprost. When you think of it at the moment. W tej chwili duża część naszych płatności cyfrowych, zarówno w sieci, jak i w sklepach tradycyjnych, opiera się na infrastrukturze spoza Europy. Non-European infrastructure. Fragment programu The Pat Kenny Show w irlandzkiej rozgłośni Newstalk. Whether you use... Zwykle odbywa się to za pośrednictwem takich firm jak Visa, Mastercard, PayPal czy Alipay. A skąd pochodzą te wszystkie firmy? Ze Stanów Zjednoczonych lub Chin. Dlaczego suwerenność w tym zakresie jest taka ważna? To nie jest tylko kwestia rozliczeń. Profesor Krzysztof Piech, ekonomista. To jest kwestia również posiadania informacji o tym, co się dzieje, kto komu przelewa, jakie pieniądze i tak dalej, więc są to kwestie objęte potencjalnie tajemnicami handlowymi. Takie dane są też kluczowe do rozwoju sztucznej inteligencji w obszarze rozliczeń finansowych. To również jest niezależność dotycząca kosztów i ustalonych pewnego rodzaju zasad. Dariusz Mazurkiewicz, szef spółki Polski Standard Płatności, operatora systemu BLIK. Których to koszty być może nie są bezpośrednio widoczne przez konsumenta, ale koszty są ponoszone przez innych uczestników rynku płatniczego. Są banki, agenci rozliczeniowi, którzy oczywiście gdzieś tam na końcu dnia muszą również tymi kosztami obarczyć finalnego konsumenta, pomimo tego, że on nie widzi tych kosztów przy każdej transakcji. Do tego dochodzi polityka Stanów Zjednoczonych, która właściwie z dnia na dzień zmieniła się o 180 stopni. Gdyby z jakiegoś powodu te dwie główne organizacje kartowe, ewentualnie PayPal, nie chciały dostarczyć swoich usług płatniczych dla Europejczyków, a widzimy w Stanach Zjednoczonych, że pewne decyzje zapadają z dnia na dzień, no to byśmy byli odcięci od bardzo dużych możliwości. Alternatywą, i to w całej Europie, mógłby być BLIK. System wymyślony przez Polaków zdobywa przecież uznanie w innych krajach, choćby na Słowacji i w Rumunii. Nawet jeżeli BLIK uzyskałby takie namaszczenie polityczne ze strony na przykład Komisji Europejskiej, trudno byłoby nam narzucić nasze rozwiązania Hiszpanom, którzy są dumni ze swojego własnego rozwiązania. To samo byłoby trudno uzyskać na przykład na rynku skandynawskim, a jeszcze trudniej byłoby nam sobie wyobrazić rozwiązanie, które byłoby przykładowo rozwiązaniem francusko-niemieckim namaszczone do tego, aby w sposób obowiązkowy wdrażać go w Polsce, ponieważ my mamy swojego krajowego BLIK-a. Zdaniem Dariusza Mazurkiewicza lepiej stawiać na współpracę tych systemów, a do tego potrzebna jest szybka deregulacja. I to właśnie zależy od unijnych decydentów. Tematem zajął się Kuba Witkowski i przypomnijmy, że BLIK powstał z inicjatywy kilku największych polskich banków i umożliwia szybkie, bezgotówkowe płatności. Miesięcznie korzysta z niego średnio 19 milionów Polaków, chociaż znamy takich, którzy nie potrafią. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July.

Poznaj elektryczną Toyotę ProAce Max. Bateria 110 kWh z szybkim ładowaniem od 0 do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankaty. Szpital powiatowy w Otwocku wznowił pełną działalność od 15. Po kilku dniach pracy w ograniczonym trybie spowodowanym awarią wodociągu szpital ponownie przyjmuje pacjentów planowych i realizuje wszystkie świadczenia medyczne. Od 6 dni mieszkańcy Otwocka i Karczewa nie mogą korzystać z wody w kranach, ani do mycia, ani do picia. Jutro jest szansa na powrót do normalności. Prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży dodatkowe 50% cło na Chiny, jeżeli Pekin nie wycofa się ze swoich ceł odwetowych. Chińskie cła odwetowe wynoszą 34%. Trump zapowiedział, że każdy kraj, który podejmie działania odwetowe wobec USA, natychmiast spotka się z nowymi i znacznie wyższymi cłami, wykraczającymi poza te pierwotnie ustalone. Za rok Głuchołazy mają mieć nowy, jednoprzęsłowy, łukowy most nad Białą Głuchołazką. Ma być odporny na wszelkie kataklizmy powodziowe. W momencie, kiedy wały zostałyby przerwane, przeprawa nie ulegnie zniszczeniu. Most będzie miał 52 metry długości i 17 metrów szerokości. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Zaczynamy nietypowo od giełdy. To dzisiaj zdecydowanie temat dnia. Na tej polskiej mieliśmy dziś dwa otwarcia. Rano o 9 i ogromne nawet 6% spadki na WIG20. Notowania zostały wstrzymane po 15 i wznowione na pół godziny przed zamknięciem, a ostatecznie WIG20 traci na zamknięciu prawie 1,5% i tak jest jednym z mniej poturbowanych europejskich indeksów. Analityk Piotr Kuczyński podejrzewa, że warszawska giełda zawiesiła notowania, żeby zaczekać na nowojorską. Podejrzewam, że po prostu na początek sesji na Wall Street zostały zawieszone notowania, żeby na Wall Street się ułożyły jakoś indeksy i żeby nie powodować panicznej wyprzedaży z tego tylko powodu, że Wall Street rozpocznie się 3% spadkami, bo tak się sesja rozpoczęła. Indeksy amerykańskiej giełdy spadają teraz średnio o 1,5%. Czerwona jest właściwie cała lista najważniejszych światowych indeksów. Na otwarciu również rosyjska giełda runęła. Spadki na rynkach najbardziej dotykają aktywnych inwestorów, ale wpływają też negatywnie na inwestowane na giełdach oszczędności emerytalne. Dotyczy to m.in. osób korzystających z OFE czy pracowniczych planów kapitałowych. Piotr Bielski uspokaja jednak, że osoby, które nie wybierają się w najbliższym czasie na emeryturę, nie powinny się martwić. Z punktu widzenia tych osób, które mają przed sobą tą perspektywę przejścia na emeryturę jeszcze dość daleko, no to nie powinno być szczególnie niepokojące. Wręcz przeciwnie, to można powiedzieć, że te nowe środki odkładane w portfelach emerytalnych będą inwestowane po niższych cenach, to jest szansa, że do momentu emerytury osiągną jakieś tam dodatnie stopy zwrotu. Ekonomista z Santander Bank Polska dodaje, że inwestorzy przenoszą część pieniędzy w kierunku obligacji, które uznawane są za bezpieczniejszą metodę inwestowania. A jak całą tę sytuację przyjął złoty, ten także traci. Za franka płacimy już 4,57, za euro 4,29, za funta 5 zł, za dolara 3,93. Sytuację na rynkach będziemy także śledzić dla Państwa w serwisach Trójki, a kolejna porcja ekonomii jutro o 7.30 i 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Przypomnimy m.in. o tym, że został już niecały miesiąc na rozliczenie PIT-a, a także o zagranicznych zakupach na platformach sprzedażowych w Azji i zagrożeniach, z jakimi to się wiąże, a więc do usłyszenia. W nocy rozpogodzenia będą na północy i zachodzie, wszędzie indziej zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od minus 2 do 1 stopnia, tylko na południowym wschodzie 3 stopnie Celsjusza. Mówiliśmy w dzisiejszej audycji, zapraszamy do Trójki m.in. o młodej dziewczynie, która przez 2 godziny ogrzewała swoim ciałem ranną sarnę, leżąc z nią na drodze. Nie wszyscy mają taką empatię, chociaż powinni. Ja mieszkam 50 metrów od parku i z tego czasu rano znalazłem martwą sarnę na swojej posesji. Powiadomiwszy park, przyjechali panowie z zapytaniem, czy ja mam łopatę.

Stacja metra Politechnika. Niegdyś tutaj kończyły bieg pociągi metra. Prosimy o opuszczenie pociągu. Od 30 lat pani korzysta? Od samego początku, bo na Ursynowie mieszkam. Tak się jechało z Ursynowa kiedyś? Autobusami z przesiadkami do Śródmieścia. Korki też już tam były wtedy i zapchane te autobusy, bo pełno ludzi było. Na pewno powinno dojeżdżać już większą ilość miejsc, bo Warszawa się też rozrasta i tam trudno dojechać. Patrząc na wzorce zachodnie, to nasze tempo wcale nie jest złe, a wręcz jest to dobre. Karol Lubaczewski, prezes zarządu Koła Miłośników Metra. Tym bardziej, że nie ma przestojów. Trochę za mało tych linii. Powoli to idzie. Są te plany na inne 3 linie, natomiast zobaczymy. Te 3 linie mają powstać w ciągu 25 lat. Przez 30 lat za to, od otwarcia stołecznej podziemnej kolejki, w żadnym innym polskim mieście nie wkopano nawet łopaty pod budowę metra. Tylko Kraków planuje budowę. Do 2033 roku ma powstać odcinek łączący Olsze ze Stadionem Miejskim. To nie będzie do końca takie ciężkie metro, tak jak na przykład funkcjonuje w Warszawie. Jacek Mosakowski, administrator Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Tak naprawdę to będzie tramwaj. Najważniejsze, że to pojedzie wydrążonym tunelem, niezależnie od ruchu ulicznego, szybciej. Co jest takiego najfajniejszego w metrze? Szybkość. Da się szybko wszystko załatwić. Można się łatwo dostać, no chociażby z Młocin na Kabaty. Tam, gdzie mieszkam, to nie ma metra. Dlaczego to metro nie dojeżdża do wielu Polaków, także w innych miastach, nie tylko w Warszawie? Co stoi na przeszkodzie tym polskim miastom? Gęstość zaludnienia. Jacek Grzeszak, ekonomista, analityk danych. Metro buduje się tylko w największych metropoliach. Nie ma żadnego miasta w Polsce, które w samych swoich granicach miałoby zbliżoną liczbę do miliona. Metro byłoby koniecznością dla takich miast jak Wrocław czy Kraków, gdyby nie miały sieci tramwajowej. W sytuacji, kiedy mają sieć tramwajowa jest dużo, dużo tańsza. Pamiętajmy o tym, że warszawskie metro to wielomiliardowe koszty. Pozostaje więc nam jeszcze tylko jedno pytanie. Dlaczego wydając miliardy rocznie na budowę metra, to warszawskie powstaje wolniej niż te w azjatyckich miastach? Po pierwsze, technologia, która jest na miejscu razem z produkcją tej technologii tam na miejscu, a po drugie kapitał ludzki. Tam jednak te zasoby są znacząco większe i tempo budowy jest zupełnie inne. Metro obchodzi swoje 30. urodziny. Czego można życzyć metru? Żeby było troszkę mniej zdarzeń z udziałem pasażerów. Kolejnych 30 lat metru, czy ilu się teraz życzy metru lat? Nie no, będzie jeszcze ze 100 lat. W sumie będę może korzystał, nie? Koło miłośników metra powinno być linią, nie kołem. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj w programie m.in. o tym, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt ustawy, potocznie nazywany Lex Szarlatan, który do jednego worka wrzuca picie moczu, medytację, jogę i na przykład techniki oddechowe i wszystkie je uznaje za pseudomedycynę zagrażającą zdrowiu pacjentów. I dzwonią Państwo w tej sprawie od samej 16. Ja leczę się systemowo, leczę się również metodami komplementarnymi. No jestem oburzona tym, co się dzieje. Ta ustawa ewidentnie ogranicza nasze prawo do wyboru terapii. Jest negowane coś, co nam pomaga. To jest udowodnione naszymi badaniami, wynikami naszymi. Im więcej takich audycji, im więcej głosów pacjentów, tym może to jakoś pomoże w naszej sprawie. To be so- Metro ma 30 lat. Jeździłam z Bielan do Śródmieścia do pracy. Wychodziłam na tyle wcześnie, że liczyłam się z tym, że 2-3 autobusy 116, 195 albo tramwaj mnie po prostu nie zabiorą. A Warszawa jest takim trudnym miastem pod spodem, jednak zdobyła się na to, że ma metro i metro uratowało Warszawę. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. O 19:00 ta nasza audycja i dzisiejsze spotkanie się skończy, ale zanim to chcę jeszcze podkreślić, że ten temat, który łączył medycynę klasyczną i medycynę naturalną, oczywiście uregulowaną prawnie i wspierającą zdrowienie, bardzo dzisiaj Państwa poruszył. W czasie, kiedy miałam możliwość korzystać z takich terapii, dużo, dużo lepiej znosiłam chemioterapię i nawet sami lekarze dziwili się, że tak dobrze to znoszę. Prosiłabym, żeby dalej ten temat był poruszany i żebyśmy my jako pacjenci mieli prawo do takiego dostępu, jak mają pacjenci na zachodzie. Proszę nas nie zostawiać samych, pacjentów onkologicznych. O to proszę. To się na pewno nigdy nie wydarzy. Trójka będzie z Państwem zawsze. Będziemy w Państwa imieniu pytać o tę ustawę, bo warto, szczególnie sądząc po tym, co Państwo dzisiaj nam w audycji opowiedzieli o swoim leczeniu i o swoich wyborach. Bardzo dziękuję za te wszystkie telefony. Mówię Państwu do usłyszenia. Jutro zapraszamy do Trójki, oczywiście rano o 6:00, a mówię do usłyszenia w imieniu całej naszej ekipy Anny Regulskiej, Daniela Leśniewskiego, Ewy Lipowicz i swoim, a ja się nazywam Aneta Aftoniuk.